سوره سبا درس نمبر اول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله صفاتنا دکما الله تعالی اغزاد کردی له ما په سماوات چې دی الله لري هغه سوچ بر اسمان نو کړي او ما په الارض هغه سوچ کته پسمګه کړي وله الحمد دی الله لرستاینه دا په الاخرت په دنیا او اخرت کې او هو الحکیم الخبیر دا الله حکمت والا خبردار دی. سوره سبا شروع شو په ترتیب د قران کریم کې سالور دیرشم نمبر صورت ته او پس تو صورت الاحزاب نا دیکلی شوی ده. پو نزول اسمانی سرا اتا پانزوستم نمبر صورت ته او پس تو صورت اللقمان سوره لقمان نا نازل شوی ده. دا ربط او تڑون دا دی صورت تا مخی صورت سرا ار کلا چی پا مخی صورت که اسبات ته مسئله د توحید کو په دریو مثالونو سره چې هغه درې مثالونه ذکر کړو نو په دې صورت کې هغه مسئله ترغیب ورکوي هغه مسئله ته چې هغه مسئله د توحید د چې الحمدلله نو د دې وجنه ور سره متصل راړو او یو ځای راړو. لوی موجه هر کله چې په مخکې صورت کې ذکر د دې وشو چې الله تعالی ظالمانو له سزا ورکوي نو په دې صورت کې نمونه او مثال دا غي په ذکر د اهل سبا و سره نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. درې موجه مخکې صورت کې اجزید نبی علی السلام ذکر کولا چې زماد طرف نه تا ته کوم احکام راضی نو دا غي تابعداري وکای نو دلته اجزید جناتو او د نور چونشوی مخلوقاتو ذکر کوي نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. سلورمه وجه مخکی صورت کې توحید ثابته او په مثالونو سره نو دلته په دې صورت کې هغه شبهه د مشرکینو رد کوي نو د دې وجنه سره متصل راړو او یو ځای راړو. داود صورت نفی د شفاعت قهریا په دغه شبهاتو باندې چې مشرکین ویل چې موږ د اولیاء کرام ذکر مدد کوو چې د دې سوال الله تعالی خکته نه غورځي نو الله تبارک وتعالى دا غیر رد کو. 22 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ويا را مدد کوي هغه کسان چې تاسو په ګمانونه دي بغیر د الله تعالی نه. الله پاک سوي لا يملكون مثقال ذره ندي واقدر ده مثقال ذره داغه پشان د مثقال دی یو ذره چ کم دی په سماوات نه پاس مانو کی ولا فل ارض او نه پوز بگا کی په وزن دی یو ذره غنی شیز چ نری نه نریش دی. الله پاک کوئی مادیله اختیار نه دی ور کړی او دی به وینا ها د بغداد شاهی میرانا را رسی گلی ازوانا او دی بوئی چې پیر بابا په دنیا شته روک شغمونه پیر بابا چې په دنیا شته روک شغمونه مو آیا وایا چې د الله د وحدانیت د توحید په مسله باندې زکله کولاړم او په سنتو د پیغمبر باندې ولاړم روک شغمونه غمونه دا هغه چا لپاره نشته چې د الله د وحدانیت او د پیغمبر په سنتو باندې مضبوط ولاړی دا خو بغیر د الله نه د بل چا لمن نیولې ده دا خو سوال نه پیدا کیږي. الله تبارک وتعالى مزید وی د وړې نه وړه ونیسیس چې کوم دی په اسمانونو په ځمکو کې د دې اختیار نشته وما لهم فیهما من شرک او نشته دی لره په دې دواړو کې څه قسم لا حصہ او څه قسم لا شراکت د الله تعالی سره وما له منهم من زهير او نشته دي الله لره د دین سوک معاون چې کنه الله امداد ته محتاج او د دین امداد غوښته دي نو دی وای مونږه ذکر مدد کو چې الله تعالی دې سوال کته نغورځي نو الله رد کو دا هغه شبهه چې دی کوم شبهه کولا. سورۃ السبا سورۃ سبا کې جړ د شرک پرې کوي او سورۃ کې مقاصد اربعه ذکر کوي، سره د زجر او سره د تخویب نه، یعنی سره د زورری ورکول نه او سره د یری نه. او سورۃ کې عجز د شرفا او ذکر کیږي. عجز د شرفا او څه مطلب؟ کمزوری د آغا خلقو چې آغا پیریان دي داغي کمزوری ذکر کیږي. دارنګي چې پرشتي دي داغي کمزوری ذکر کیږي، عجزي ذکر کیږي. دارنګي دریم نمبر بادشاہان دي چې ځان ته واکداران وای، اختیارمن وای، داغي عجزي ذکر کیږي. او دارنګي الله تبارک و تعالی وای ټول چې کم نه الله تعجز او محتاج دي. او دارنګي اعتراضونه د مشرکینو په مقاصد او اربعاو باندې او داغي جوابونه کوي. الحمدلله صفاتنا د کمال الله تعالی لره دي، الذي اغزات له ما في السماوات وما في الارض، چې دی الله لره دي اغه سوچ بر اسمانو کې دي، اغه سوچ کته پزمکه کې دي. د دې زینا سلورمه یې سده صورت شروع شو. منګه په شروع د صورت کې ویلو او دارنګ چې کمی سي تر اورسو، نو مونږ وېدا دوی مې ډومبای سوا دا دوی مې سوا او درې مې سا سلورمې سا. د دې صورت نه تر اخر د قران فورې دا سلورمې سا شروع شو. د دین مخ کې درې سي ذکر شوي او ټول په الحمدلله باندې ذکر کړي. سوره انعام نواخلې د سوره فاتحینا راواخلې تر انعام پورې او دا غيوم شروع پسته شي وو الحمدلله سره. او پای کې دا مسله په کثرت سره ذکر کړي دا چې خالق لكل شيء هو الله. پاغړم به یې سکه تو سوره انعام پورې د سوره الفاتحینا دا خبره ذکر کړي دا چې خالق لكل شيء هو الله. دا هر یو شی پیدا کون کې الله تعالی دی. اگر چې په نور قران کې هم ذکر کیږي خو په دې کې په کثرت سره ذکر کول د دې وجنه مضمونې ولې خو دې خالق لكل شيء هو الله. دوی مې سا د انعام نشورو شو تر د سوره الكهف فورې او دا هم په الحمدلله باندې شروع شوې ده. او په دې کې د دې مسلې ذکر کړي چې مربي لكل شيء هو الله، ساتون کې د ار یو سیس، پرورش کوون کې د ار یو سیس دا الله تبارک وتعالى دی. او درې مې سای د سوره الكهف نه تر د سوره سبا پورې ذکر کړه. او په دې کې د دې خبرې ذکر کړي چې برکت او چون کې هغه دنیا دا او کنا هغه د اخرت سره تعلق ساتي، برکات دنیاوی او برکات اخروی په دې کې ذکر کیږي چې دا د طرفه د الله تعالی نه دی. او سلورم ایسه د دې زینه شروع شو اوسه او دا تر اخر د صورت پورې. او په دې کې بیان د نپی د شفاعت قهریه کوي چې په زور د الله نه څوک نشي بچ کولی. او احوال د قیامت په کثرت سره په دې سره کې ذکر کیږي. نو فرمای الحمدلله دا هم په شروع په الحمدلله سره ده. الحمدلله الذي صفاتنا د کمال الله تعالی هغه ذات لري دي، له ما في السماوات چې دی الله لري دي هغه سوچ بر اسمانو کې دي، وما في الارض هغه سوچ خکته په زمګه کې دي. په دې زمګه کې او په دې اسمانونو کې کمنګا تاسو ته په نظر باندې په دې کائناتو کې سخکاری هغه ما همنګا تاسو وینو چې دا نظام څنګه په دقیق طریقې سره الله تبارک وتعالى روان کړی دی او روان دی. او هر یو سیس په خپل خپل کار باندې لګیا دی او هر یو سیس خپل خپل ډیوټي پوره پوره ادا کوي. الله تبارک وتعالى وی کا اسمانونو کې دی چې آچا ته په نظر ښکاری او چاته په نظر نخکاری، کا پزمک کیری چاته په نظر نخکاری او چاته په نظر نخکاری. دا الله د قدرت نه، دا الله د طاقت نه، دا الله تعالی د اختیار نه، دا الله تعالی د حکم نه هیڅ چیز بهر نشته. نو بیا ستای نه پکار دی چې دا غوای چې هغه دا ټول نظام چلی. نو چې کله هغه دا نظام چلون کړي نه آیا د نظام کې هغه سر بل څوک شراکت کی ته اچھا چې دا هغه غونی صفاتونه ولا ورکه لکه څنګه چې د الله صفاتونه دي. ځکه کده الله تبارک وتعالى د صفاتونه یو صفات راواغستې شي هغه د هغه په مخلوقات کې اعلی اوچت نه اوچت مخلوق تفارا او کنا د وړو کې نه وړو کې مخلوق تفارا ویلی شي. نو دا داسې ده دا چې تا د الله تبارک وتعالى اختیار د بل چا د پاره وي. الله پاک وایي ځمکه او اسمانونو کې بغیر د الله تبارک وتعالى د اختیاراتو نه، بغیر د الله د طاقت نه بل څه نشي چلېدی. غټ نه غټ ویلي دي چې کله پې الله تبارک وتعالى یو تکلیف د ځان د پاره مقرر کړي، د ځان نه لور کول شي سو پورې چې الله نه غوښتي، نو ستا نه به څنګه تکلیف لري شي. دومره مونږه په جهالت کې ورتیر یو چې آغا د بزرگ نه بزرگ چې د ځان نه یو تکلیف نشي لر کولې بغیر د الله د اذن او بغیر د الله د غوښتلو نه، نو آیا زه څنګه هغه ته لاړ شم؟ هغه ته ځان محتاج کوم. تا ته پته نشته ستاینې والا هغه ذات دی چې بر او ښکته د هغې اختیارات چلیږي. وله الحمد فی الاخره، او د الله لره ستاینه اخرت کې. اخرت یې ذکر کو او دنیا یې پہ قیاس کړه، یعنی مطلب دا چې په دنیا او اخرت کې ستاینه یو د الله تبارک وتعالى وایا، صفتونه د کمال یو الله تعالی لره وایا. ځکه چې دا سلسله د ځمکې او د اسمانونو دا چې تاسو ته ښکاري دا د یو خاص مقصد دپاره جوړه شوې ده، او د دې مقصد په شا باندې یو سلسله را روانه ده چې هغې سلسلې ته ویلی شي ژوند اخرت. نو چې ژوند اخرت هغه د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دی، د هغې راوستل او د هغې رونما کیدل او د هغې راتلل د هغې الله په لاس کې دي چې د صفتونو قابل او د صفتونو مالک دی. نو صفتونه د کمال هغه لوایا چې دنیا او اخرت کې دغه ستاینه ده. وهو الحکیم الخبیر، او د الله حکمت والا خبردار دی. د الله تبارک وتعالى د حکمتونو نه وګوره ورته چې هغه داسې حکیم ذات دی چې هر یو سیز هغه په خپل خپل ځای باندې برابر برابر څنګه لګولی دی. هر یو سیز یې د حکمت نه ډک دی، خبردار ذات دی. ناخبره د یو سیز نه دی، بلکې په هر سیز باندې خبردار ذات دی. نو د هغه خبیر ذات او د حکیم ذات صفتونه د کمال هغه لره ووایه. یعلم ما یلج فی الارض، پیژني هغه چې ننوزي په ځمکه کې. وما یخرج منها، هغه چې راوزي د دې ځمکې نه. وما ینزل من السما، هغه چې راکوزیږي د بره نه د اسمان نه. وما یعرج فی، هغه چې خیجي په دې اسمان ته. وهو الرحیم الغفور، او دا الله رحم کوونکی بخونکی دی. الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې ځمکه کې څه سیز ننوزي. تاسو وګورئ په ځمکه کې کاغه د تخم دانی دي چې هغه ننوزي د انسان په حیثیت سره، خو چې خاورو ته یو سیز وغورځېږي هغه خو کیدی شي یاره تباه شي ورک شي. الله تبارک وتعالى هغه ورک شوی شي کې څنګه سا واچوي، او د هغه نه څنګه تیغي او باغات او میوې او دا رنګې دانې او دا رنګې سلسله د شنو وخو او دا رنګې د غلو او د دانو او د میوو څنګه د هغې نه راوځي. دغه رنګې الله تبارک وتعالى په ځمکه کې سومره لاشونه چې د انسانانو په دې ځمکه کې ننوځي دغه ټول د الله تبارک وتعالى په علم کې دي. سبا به په یو جړک باندې چې څنګه د الله حکم وشي د قبرونو نه برا پاسي، او یو خاص نخې طرف ته لکه څنګه چې قرآن کې راځي هغه نخې طرف ته به په منډه باندې چې کوم دی رواني او زیبا. الله تبارک وتعالى دغه پیژني چې ځمکه کې دننه د ځمکې د اسمان نه څاڅکي راوغورځېږي د اوبو، هغه څاڅکي په اوبو کې په ځمکه کې دننه شي وګوره هغې کې څنګه خزانې د اوبو دله جوړې کړي. الله تبارک وتعالى پوهېږي چې د ځمکه کې څه ننوځي. وما یخرج منها، هغه چې راوځي د دې ځمکې نه هغه وګوره چې څنګه هغه دانه هغه زرغونه شي. وګوره ګلونو ته، وګوره باغونو ته، وګوره هغه غلو ته، وګوره هغه مختلف سیزونو چې بیا ځمکه د کته نه راوباسي. هغه معدنیاتو ته وګوره چې څومره معدنیاتو نه دا دنیا ډکه ده. هغه معدنیات په څه شکل ماندې خلک راوباسي او د هغې نه استفادې کوي. نو د هغې ذات صفتونه وایا چې هغه د داسې سیزونو مالک دی. وما ینزل من السما، هغه چې راکوزیږي د بره نه. که هغه د الله تبارک وتعالى رزق دی چې د الله د باران په ذریعې سره الله په دنیا باندې راوری، او د هغې په ذریعې سره الله رزق د ځمکې نه راوباسي. الله پر د بره نه چې کوم شیز راکوزیږي چې باران دی. دغه رنګې الله تبارک وتعالى چې کوم پرشتې رالیږي د بره نه، دغه رنګې الله تبارک وتعالى چې کوم سیزونه د بره نه رالیږي هغه ټول د الله تبارک وتعالى په علم کې دی او غي پیجني و ما يعرج فيها غچه خيجي پدې پدې کې څنګه چې انسان روح قبض کړی شي روح چې کم نه په بر روان شي اغا نیک او صالح روح چې اغه تار کلی ویل کیږي او د اسمان دروازې وته کولاویږي اغه روح چې اغه خبيس روحي اغه چې کم دی اند سزا اغه زیت د نکیږي او دا رنگ د نیکانو اغه روح زید خوشالۍ ته د نکیږي الله تبارک وتعالى په دې باندې پوهیږي سچې په برابانی خيږي دا رنگ د واغان استاسو په برابانی الله ته خيږي الله تبارک وتعالى په هغه باندې خبردار دی دا رنگ کوم سيزونه چې پرشتي را کوزي شي او بیا الله تبارک وتعالى طرف تخیجی اغه طرف تروانی الله تبارک وتعالى فقی باندې خبردار دی او هو الرحیم الغفور او دا الله رحم کون کی بخون کی دی دا نعمتونه حقتا او برا داغه رحمت او داغه بخشش وګنا ورنا کپو سبب د اعمال د مخلوقات وی او الله تبارک وتعالى سزا په دنیا کې ورکولې نو په سوره فاتر کې الله تبارک وتعالى فرمای ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا کچری نیولې الله خلق لرا په سبب د عملونو د دی په سبب د کسب د دی ما ترک علی زهرها من دابه نو نه به پرې خو دی په دې مخت زمکه باندې یو زند سر به الله زمنګ د اعمالو د وجنه نو پرېخي والله تبارک وتعالى سره د خپل بخشش نه سره د خپل رحم نه الرحیم الغفور دی رحم کوي مخلوق ته بخانه کوي ورنا ستاسو عملونه قابل د دې ګرځېدلې دي چې الله یو زند سر په دې دنیا باندې پرې نه دی دا عذاب د نازلې دو د پاره عملونو هغه ستاسو کسب او ستاسو د عملونو هغه دار مدار دی حتی رسېدلې دی چې الله تبارک وتعالى ارز تبا کړی خو هغه د خپل رحم او د بخشش په ذریعه سره هغه مولت ورکي وخ ورکي چې رسمشه سمشه سمره کال موږ له کوم دی الله تبارک وتعالى وخ راکي وقال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي لا تاتين الساعه نبرازي موږ ته قیامت قل بلا وربي وورتا بشك قسم مي دي پخپل رب باندې لا تاتينكم خام خراب شي تاسو ته عالم الغيب دا غپوا نه په غيب باندې لا يعزب عنه مثقال ذره تنپټيږي د دینه په وزن دی او زري سيس په سماوات پاسمانو کې ولا فی الارض نه پزمکه کې ولا اصغر من ذالک او نه وړو کې د دینه ولا اکبر او نه غټ الا فی کتاب مبین مگر په کتاب کې ښکارا الله تبارک وتعالى د دې خبرې چې ذکر وکړو چې وګوره دا ټول اختیارات قطع او برد الله تبارک وتعالى دي او د دې لپاره یو ورځ مقرر ده چې هغه ورځ راتلونکي ده چې هغه ورځ د آخرت ته نو کافرانو به وي دا په کې چا راوستې دي چې موږ به بیا جوندی کیږو موږ به بیا راپاسو او موږ به بیا راځو نو په دې کې اسبات ته قیامت کوي چې پیغمبر او ته ووایه په قسم په الله تعالی چې دا وخت پر راځي خو دومره ده چې دا خبره د غیبو نه ده د الله تعالی چاته یې پته نشته چاته یې پته نه لګي او دا داسې الله تبارک وتعالی دی چې څوک دې دا ونه وایي چې ګنې ړومبی مخلوقات کم تللی دی او روس تور پسې راتلونکي دی د الله نه به هغه ړومبی چرته ایر شي یا به تې پټ شي لا یعزب عنه مثقال ذره نه پټیږي د دې الله نه په وزن دی او ذرې باندې سیز په سماوات ولا فی الارض نه په اسمانونو او په ځمکه کې ولا اصغر من ذلك ونوڑو کی دینا ولا اکبر ونغت الا فی کتاب مبین مگر کتاب کی رخکارا نو اللہ تبارک و تعالی چھے داغ پہ علم کی دا ہر یو سیز لکھتے نو داغ دا علم پہ دنن ماندے کم خلقو چھے دے کتاب تا او داغ تعلیماتو تا غاڑا خود دا اغید پارا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نئی نامون او جزاگانے خیستا خیستا او کم خلقو چھے دے آیاتونو نا انکار کردے دے او دا کمزور کولو کوشش کردے دے اغیل عذابونا نو پرمائی لیجزی اللذین آمنو دے دا پارا چھے بدلور کیا کسان تا چھے مومنان دی وعملو الصالحات و ملکینیک اولائک لهم مغفرت و رزق کریم دا کسان چی دیل ربخ ندا و رزق تیزت تے اللہ وی چی مومن شوی او عمل صالح تے ہوکو کتاب زما چې درغلی دی او د دې ارشادات او د دې تعلیمات ته ومنل، ایمان دې راوړ او زما په وحدانیت ماندې او د صفتونو د کمال بغیر د الله نه دی بل چا د پاره دی ونه ویل، او دا احکام دې د الله تبارک وتعالی په ځان کې راوستېدل او ورسره ورسره د عمل صالح ثبوت ته پیش کړو، دغه کسان الله پاک وایي زما د طرف نه ولا بخنه ده او رزق دې عزت ته چې جنت ته الله به ولور کی. او چې کوم خلکو د الله د آیاتونو مقابله کوله نو داغي فرمای والذین سعوا فی آیاتنا، کسان چې کوشش کوي زمون په آیاتونو کې معاجزین د کمزوری کولو، اولئک لهم عذاب من رجز الیم، دغه کسان دی لره د عذاب دردناک. اوس تاسو طلب خپل لاس کې ټول چې تاسو ناس یې راوخلی، اوس تاسو وتلی په خپل جمعات کې وګورئ چې د توحید او د سنت مسله آیا تر نن تاریخ پورې چې ازړی د قران دی زړی پیژنې کنه؟ که زړی نی نو نه بوشي، که چرې تخم نی و نه بوشي، نو د دو ګوره ته تخم وګوره، د قران تخم، د قران زړی، هغه اول نمبر دا چې کوم پیغمبر راغلی دغه د توحید مسله بیان کړی ده. شل کاله دیرش کاله تا امامتی وکړه، تا لا اوسه پورې زه په توحید باندې پوه نه کړم چې توحید څه شی دی، او چې څوک راشي جومات کې مسله توحید کوي تو یا تفرقی دي لری کوي دي جومات نه وباسي دي مونږ کې ډلی جوړای، دا ډلی جوړول والا بیا خو پیغمبران ټول چې کم دی تا دا غینه انکاری شوي، اول خپل قومونو ته غیدا مسله خودلې ده. نو چې زړه د قران دی نه خودلې، نو ته ختمونه کوا، تو روجی نیوا، تو هجونه کوا، تو خیراتونه ورکوا، ایش شی پا کار نرازی. اللہ تبارک و تعالی وی زما دا آیاتونو دو کمزور کولو کوشش تکاو چه چا با بیان دا توحید کوا، تا با ویدا تا پر رکی جوڑی، دا اختلافی خلق راوته دی، زمان جماعت اجره جدا کئی، زمان کام قبیله جدا کئی، او دی چه کم نی پا منز کی دشمنه جوڑی، دا دا اللہ دا آیاتونو دو کمزور کولو کوشش تکاو چه چاو مکو، اولئک لهم عذاب من رجز علیم، دا کسان دیل را عذاب دی، دیل پارا عذاب دی، دا عذاب سخنا، دا عذاب دردناک نا، اللہ تبارک و تعالی وی دردناک عذاب بورتا ملاوی گی. الحمدللہ اللذی صفتون دا کمال اللہ تعالی آغازات لردی، له ما پی السماوات و ما فی الارد، دی اللہ لردی آغازات چی برا اسمان نو کی دی، و ما فی الارد آغازات چی خکتا پزمگا کی دی، وله الحمد فی الاخره، او دی اللہ لرا ستاینه دا په دنیا او اخرت کې، اخرت یې ذکر کو او دنیا یې په قیاس کړه، دواړو زینو کې دا الله د پاره ستاینه دی. او هو الحکیم الخبیر، او دا الله حکیم خبردار دی، یعلم ما یلج فی الارض، پیجنی هغه چې ننوزی په ځمکه کې، و ما یخرج منها، هغه چې روزی د ځمکې نه، او ما ینزل من السماء، هغه چې را کوزیږي د برنه، و ما یعرج فیها، هغه چې خیجی په دې کې، و هو الرحیم الغفور، او دا الله رحم کوونکی بخونکی بخشش والا دی. وقال الذين كفروا، وای هغه کسان چې کوپرې کړی دی، لا تأتین الساعه، نه به راځي مونږ ته قیامت، قل بلا و ربی، ووتا بیشکا قسم می دی په خپل رب ماندې، لا تأتینکم، چې خامخا را بشي تاسو ته عالم الغیب، دا هغه پوه نه چې په غیبو باندې دی، لا یعزب عنه مثقال ذره، نه پټیږي د دې الله نه په وزن دی او ذرې شیز، فی السماوات ولا فی الارض، نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې، ولا اصغر من ذلک، نه وړوکی د دې نه، ولا اکبر، نه غټ، الا فی کتاب مبین، مگر په علم د الله کې د ښکارا، مگر په کتاب د الله کې د ښکارا، لیجزی الذین آمنوا، دې د پاره چې بدل ورکړي مؤمنانو ته، وعملوا الصالحات، او عمل کړي نیک، اولئک لهم مغفرة ورزق کریم، دا کسان دی لره بخنه ده او رزق دی عزت ته، والذین سعوا فی آیاتنا، کسان چې کوشش کوي زمون په آیاتونو کې، معاجزین د کمزوری کولو، اولئک لهم عذاب من رجز الیم، دا کسان دی لره عذاب در رسوایی دی او دردناک ته.